Alırım sana bisiklet alırım. Yine alır mısın? Alırım. Yok yok yok bisiklet alırım. Ich bin hier mal das Fazit, das ist ja auch schon mehr so gut. Ja, genau.